Sura 13. Ar-Ra'd. Grom. Objavljena u Medini. 43 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti knjige. A ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao i onda svemirom zavladao i sunce i mjesec potčinio. Svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred gospodara svoga stati. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bašća ima lozom zasađenih i njiva i palmi sa više izdanaka i samo s jednim. Iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove. Zar ćemo zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju u gospodara svoga. Na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovu, ali gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava. A oni koji ne vjeruju govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao onoga koga je na pravi put upućivao. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire. U njega sve ima mjeru. On zna nevidljivi i vidljivi svijet. On je veličanstveni i uzvišeni. Za njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. U svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti. Osim njega nema mu zaštitnika. On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate. I on stvara teške oblake. I grmljavina veliča i hvali njega, a i meleki iz strahopoštovanja prema njemu. On šalje gromove i udara njima koga hoće. I opet oni raspravljaju o Allahu, a on sve može. Samo se njemu možete moliti, a oni kojima se pored njega mole, neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži. Molitva nevjernika je stvar izgubljena. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak. Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje? I odgovori, Allah. Reci, pa zašto ste onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu otkloniti? Reci, Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi? Ili zar su isto tmine i svjetlo? Ili zar oni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što on stvara, pa im se stvaranje čini slično? Reci, Allah je stvoritelj svega i on je jedini i svemoćni. On spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom i bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatri, u želji da dobiju nakit ili oruđe, ima također otpatke slične onima. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako je to, Allah objašnjava primjere. Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najljepša. A onima koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time odkupili. Njih čeka mučno polaganje računa. Prebivalište njihovo bit će džehennem, a grozna je on postelja. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, kao onaj koji je slijep, a pouku samo razumom obdareni primaju? Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje, i oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje, i gospodara svoga se boje, i obračuna mučnog plaše, i oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju, njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti, i meleki će im ulaziti na svaka vrata. Mir neka je s vama zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište? A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na zemlji, njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište. Kome hoće, Allah daje u obilju i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovome svijetu, a život na ovome svijetu, prema onome na onome svijetu, samo je prolazno uživanje. Nevjernici govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Reci, Allah ostavlja u zabludi onoga koga on hoće, a k sebi upućuje onoga komu se pokajnički obraća. One koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spomene smiruju, a srca se doista kad se Allah spomene smiruju. Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u milostivog ne vjeruju. Reci, on je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula, ili zemlja iskomadala, ili mrtvi dozvali, Allahu pripada sve. A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na pravi put uputio, a nevjernike će nesreća neprestano pogađati, ili će se u blizini mjesta njihova događati, zbog onoga što rade, sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni. Allah će sigurno održati obećanje. I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja. Zar Allahu, koji nad svakim bdi što god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim? Reci, opišite ih. Zar vi hoćete da njega učite, kao da on ne zna šta ima na zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju, čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludi ostavi, neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. Oni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na onome svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. Ovakav džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od objave. Reci, meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da njemu nikoga ravnim ne smatram. Njemu ja pozivam i njemu se vraćam. I mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi ti povlađivao željama njihovim nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika ni branitelja od Allaha. I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I ni jedan poslanik nije donio ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je knjigu. Allah je dokidao šta je htio, a ostavljao šta je htio. U njega je glavna knjiga. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a naše da tražimo polaganje računa. Zar oni ne vide da im mi zemlju sužavamo, umanjujući joj pogranične oblasti? Allah sudi, niko ne može presudu njegovu pobiti i on brzo račun svidi. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je gospodar svih spletki. On zna šta svako zaslužuje, a nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište. Oni koji ne vjeruju govore, ti nisi poslanik. Reci, meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah i onaj koji zna šta je knjiga.